Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այս հաղորդաշարին կանդրադառնանք Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի երգչախմբի եւ Եղիցի Լույս Գույրերին Բարեգործական Հասարակական Կազմակերպության Լույս երգչախմբի համատեղ համերգին, որը կազմակերպել էր օրերս Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի դահլիճում։ Խմբավար Գայանե Սահակյանի ղեկավարությամբ համերգը բացեց Լույս երգչախմբը, կատարելով Մակար Եկմալյանի Սուրբ Պատարագից երկու հատված՝ «Քրիստոս իմ մեջ մեր հայտնեցավ» և «Մարմին Տերունական»։ Համերգային ծրագրի առաջին մասում հնչեցին նաև Կոմիտասի «Ալագյաս խնկի ծառ նոր է մածուն մերել, անձրևն եկավ Սոնայար մոկաց հարսներ» Արմեն Մերթամ երգերը։ Եղիցի Լույս Գույրերին Բարեգործական Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Մարո Մեսրոպյանը շնորհակալագրով երախտագիտություն հայտնեց Արցախի Հանրապետության Մշակույթի և Երիտասարդության Հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանին համերգի կազմակերպման աջակցելու համար։ Ջերմորեն ողջունելով ներկաներին, նա ներկայացրեց նորաստեղծ կազմակերպության հովանավորներին. «Դուք հերոս ժողովուրդ եք, քիչ ազրել հերոս, դուք անկոտրում ժողովուրդ եք, զարմանալիորեն հզոր, հպարտ ու վճռական, և այս բարեգործական համերգը տվյուն է ձեզ»։ Ուզում եմ մեր նորաստեղծ Եղիցի Լույս Գույրերին Բարեգործական Հասարակական Կազմակերպության անունից շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կազմակերպիչներին, որոնց շնորհիվ կայանում է այս համերգը։ Մեր նորաստեղծ Եղիցի Լույս Գույրերին Բարեգործական Հասարակական Կազմակերպության անունից շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կազմակերպիչներին, որոնց շնորհիվ կայանում է այս համերգը։ Խորի շնորհակալություն ենք հայտնում առաջին երգին՝ մեր առաջին բարերարներ, Քաջարանի պղնձամորի դերային կոմբինատի տնօրեն Մհեր Պոլոսկովին և Զարուհի Տոնատեսյանին, Արգենտինայի ղեկավար ազատական ուսակցության ատենապետ Սերգիո Նահապետյանին և Բարդուկ Գալստյանին, Գրիգոր Մանթաշյանին և Բարուժան Բեկներջյանին, Գևոր Դավիթ Գերմինեն Գևորյաններին նյութական աջակցություն և օժանդակություն ցույց տալու համար։ Մեզ շատ սիրելի, տաղանդավոր, հրաշալի խմբավար Գայանե Սահակյանի, Արցախյան երկարօրյա պատերազմների մասնակից Եղիցի Լույս Բարեգործական Հասարակական Կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մարիետ Աստանդարյանի, Գազմագերպության նախագահ Մարո Մեսրոպյանի հետ զրույցում անդրադարձանք տարբեր հարցերի, սկսած ստեղծումից մինչև անելիքներ ու ծրագրեր։ Եղիցելու կազմակերպությունը ստեղծվել է բոլորովին վերջերս, բայց երկչախումբը մի քանի ամիս առաջ, բայց մենք մի քանի կամավորներով մի քանի տարի շարունակ միշտ օգնել ենք քույրերին եւ տոտալ տեսողություն ունեցող անձանց, միշտ այցելել ենք իրենց տները բարեգործական նպատակով որպես անհատներ։ Այդպես մտածեցին եւ ասացին, որ ստեղծենք կազմակերպություն, մենք կարող ենք ավելի ընդլայնել մեր շրջանակները։ Եվ 2017 թվականի մայիսի 5-ին ստեղծեցինք մեր բարեգործական կազմակերպությունը։ Շատ-շատ ծրագրեր ունենք, ամենուր մինուր մտահղացում կա մեր մեջ։ Մենք ունենք մեր կանոնադրությունը, մեր ծրագրերը, գիշերօթիկ դպրոցներից սկսած, որտեղ կան թույլ տեսողություն ունեցող երեխաներ, նրանց տներն են այցելում, մեծ մասամբ տեսողական խնդիրներ ունեցող անձինք են մեր մոտ։ Հիմնականում ուզում ենք, որ այն մարդիկ, որոնք ունեն զույգ աչքեր, ունեն ձեռքեր, ոտքեր, սրանք տեսնում եմ ավելի մեծ ուրախությամբ, խանդավառությամբ են գալիս, կտրվում են իրենց տնային մղձավանջից, այդ մութ սենյակներից, մեծ ուրախությամբ գալիս այցելում են և շատ-շատերը գալիս ու կնդրում են մեր պարապմունքները։ Շաբաթը 3-4 անգամ պարապում ենք։ Մենք որոշել ենք նաև ելույթ ունենալ Թիֆլիսի հայ համայնքով, այդպես շարունակել և բարեգործության շատ մեծ շարաններ ունենք։ Այժմ թվում է, թե շատ կար ժամանակ է, բայց մենք շատ գործեր ենք արել, սկսեց Տաուշի մարզից, սկսած ուրիշ քաղաքներից, տանում ենք կոնկրետ Երևանը չէ։ Մենք նաև խնդրել ենք, որ եթե կան տեսողական խնդիրներ ունեցող անձինք, թույլ տենք տրամադրել դիմումների մի շարք, որպեսզի մենք կապվենք իրենց հետ և լուծենք իրենց խնդիրները։ Համարյա ամեն օր մեր զանգահարում են, մեկը ուզում է, ասենք, որևէ աչքի հիվանդանոց գնալ, ամենչապես մենք գնում ենք տնորենի մոտ, խնդրում ենք անվճար, կոնսուլտացիաներ են անում, այդպես շարունակ։ Ինչ միջոցներից է օգտվում, ասենք այդ հարցերը լուծելու։ Մի քիչ առաջ, որ ես ասացի, արդեն այս մեկ ամսվա մեջ ունենք 5-6 բարերարներ, իսկ թվում է դրանց տիպը շատանա, անպայման կշատանա։ Դուք լուծում եք սոցիալական հարցեր, առողջության հետ կապված հարցեր, այո։ Անպայման, եւ սոցիալական խնդիրներն ենք լուծում, եւ հոգեպես իրենց լրիվ առանձնացնում ենք այն մղձավանջից, որը տարիներ շարունակ իրենց մեջ գոյություն է ունենում։ ունեցել։ Նրանք լրիվ փոխվում են, երբ մտնում ենք իրենց տները, խոսում ենք, երբ ասենք, որ մեր միջոցառում են կազմակերպում, շատ մեծ ուրախությամբ են մասնակցում ու իրենք չի թվում, որ իրենք չտեսնող են կամ շատ վատ տեսնող են, իրենց շատ լավ են ասկում։ Եղիցի Լույս Գույրերին բարեգործական հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մարիետա Սարդարյանը պատրաստակամություն հայտնեց համագործակցելու Արցախի համանման կառույցների հետ։ Շատ կցանկանայի, որպեսզի Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը համագործակցեր այս երկու երգչախմբի հետ։ Լույս երգչախմբը հաշմանդամների տեսողական խնդիրներ ունեցող անձացից բաղկացած երգչախմբ է։ Ես կցանկանայի հաշմանդամության օրը միջազգային օրվա կապակցությամբ գոնե հրավեր կստանային, իրենք բավականություն են ստանում նման այցելություններ կատարելու, նման ելույթներից հաճույք են ստանում։ Ես նույնիսկ հուշագիր եմ պատրաստել, կցանկանայի Եղիցի Լույս Գույրերին բարեգործական հասարակական կազմակերպության և մշակույթի նախարարության հետ կնքվեր համագործակցության հուշագիր։ Ինչքան հաճելի կլիներ, եթե Արցախի հանրապետության նման երգչախմբերը համագործակցելով Երևանի Հայաստանի հանրապետության երգչախմբերի հետ, ինչ հաճելի համերգ կստացվեր։ Համերգային ծրագրի երկրորդ մասում ելույթ ունեցավ Երևանի կոնսերվատորիայի երգչախումբը։ Ծրագրում Ստեփան Բաբաթորոսյան, Երվանդ Երկանյան, Կոմիտաս, Գարեգին Գրիգորյան, Էդգար Հովանիսյան եւ ուրիշներ։ Անդրադառնալով Լույս երգչախմբի խմբի հետ համագործակցությանը, խմբավար Գայան Սահակյանը մանրամասնեց. Համագործակցությունը սկսվել է շատ պատահական, մեր Լույս երգչախումբը դեռ շատ երիտասարդ է, մենք ունենք ընդամենը մի քանի ամսվա պատմություն ու նկատեցիք, տեսաք, այդ մի քանի ամսվա ընթացքում մենք ինչքան բան էինք հասցրել իրենց հետ անել, կարծում եմ համերգը ստացվեց իրենց հետ։ Երաշտական կրթություն ունեք։ Լույս երգչախմբում ոչ, չունեն, հիմնականում չունեն երաշտական կրթություն, սիրողական սկզբունքներով է, բայց իրանց մեծ ցանկությունը շատ է, աշխատասիրությունը, պատրաստակամությունը, ոգևորվածությունը ամենակարևորը, ու մյուս ամենակարևոր փաստը, որ իրենք շատ իրենց պիտանի ու լավ են զգում, երբ դուրս են գալիս բեմ, ելույթ են ունենում հանդիսատեսի առաջ, ու ամեն անգամ մենք ավելի նոր ու շատ երգերով ենք հանդես գալիս իրենց հետ։ Մենք հետաքրքրվեցինք, թե ինչ ուղի անցել կոնսերվատորիայի երգչախումբը։ Կոնսերվատորի երգչախումբը 2005 թվականից ելույթ է ունենում, այսինքն հանդես է գալիս հիմնականում կանացի կազմով միմիայն, ունեցել ենք բազմաթիվ հաջողություններ, 2011 թվականի Բաթումի Ոսկե Դելֆին մրցույթ փառատոնի Գրանպրի մրցանակակիր ենք, վերածնունդ 5-րդ միջազգային փառատոն մրցույթի նորից Գրանպրի մրցանակակիր, հանրապետական երկու մրցույթների առաջիկարգի մրցանակակիր ենք, հանդես ենք ունենում տարբեր ցեղ համերգներով։ Կան եւ ուսանողներ, եւ կան արդեն պրոֆեսիոնալ երգիչներ։ Երգացանկը ինչպես է կազմվում։ Լինելով հայ ու սիրելով իմ արվեստը, խմբավարությունը, նպատակ ունեմ պրոպագանդել հատկապես հայ կոմպոզիտորներին։ Ու հիմնականում իմ գործունեության կենտրոնում հենց հայ կոմպոզիտորներն են, իրենց ստեղծագործությունների մեկնաբանումը եւ ցուցադրումը հանրությանը։ Ասենք, որ համերգային ծրագրի երկրորդ մասում կատարված գործերից որոշները նորություն էին նույնիսկ տեղի երաժիշտների համար, ինչպես Գարեգին Գրիգորյանի «Մայր գեղչկական զուգերք» և Էդգար Հովանիսյանի «Ծովուն վրա տուն ունեմ» և այլ ստեղծագործություններ։ Խմբավարի խոսքով անգամ երգի պրեմիերա եղավ։ Ունենք պրեմիերաներ, Երկանյանի, որ կազմեցեր, դա հաղորդության շարական է, որ նոր մշակված էր, հենց մեր երգչախմբի համար, ու պրեմիերա էր այս երեկոյի ընթացքում։ Շատ երաժշտասերների համար համերգի հայտնությունը դարձավ Գարեգին Գրիգորյան կոմպոզիտորը, քանի որ նրա գործերն ընդգրկեցին իրենց մեղեդայնությամբ, զգացմունքայնությամբ, միաձուլված նրա երաժշտության ազգային մտածելակերպի հետ, հետաքրքրվեցին նրա կյանքով ու ստեղծագործությամբ։ 2016-ին Երևանում Հայաստանի Հանրապետության կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ կայացել է կոմպոզիտոր և դաշնակահար Գարեգին Գրիգորյանի 70-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոն և նրան նվիրված գրքի շնորհանդեսը։ Գրքի հեղինակ Սուրեն Շահսուվարյանը, ով եղել է երաժշտի մոտիկ ընկերը, առաջին անգամ ընթերցողի դատին է հանձնել Գարեգին Գրիգորյանի դաշնամուրային և կոմպոզիտորական գործունեությունը։ Գրքում առաջին անգամ տրված է կոմպոզիտորի ստեղծագործությունների ցուցակը։ Կոմպոզիտորը ծնվել է Երևանում 1946 թվականին։ 6 տարեկանից սովորել է դաշնամուր նվագել և դրսևորել է փայլուն ընդունակություններ մայրաքաղաքի Չայկովսկու անվան մասնագիտացված երաժշտական դպրոցում, ուր նրա դասատուն էր հայտնի դաշնակահարուհի Նինա Ստեփանյանը։ Գարեգին Գրիգորյանը չհրաժարվեց այդ մասնագիտությունից նաև հետագայում Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում, համատեղելով կոմպոզիցիայի դասարանը Էդվարդ Միրզոյանի մոտ և երգեհոնի պարապմունքները Վահագն Ստամբոլսյանի ղեկավարությամբ. 1969 թվականի մայիսին կոնսերվատորիայի 4-րդ կուրսի ուսանող Գարեգին Գրիգորյանի ելույթը 3-րդ անդրկովկասյան մրցույթում եւ առաջին կարգի դիպլոմի եւ դափնեկրի կոչման նվաճումը լուրջ խթան հանդիսացան նրա հետագա համերգային գործունեության համար։ Իսկ մինչ անդրկովկասյան մրցույթը Գարեգին Գրիգորյանը մասնակցել է Դաշնակահարների հանրապետական մրցույթին, ինչպես նաև Լենինգրադում Դաշնակահարների համամիութենական ընտրանիում, ուր արժանացել է Գիլերսի և Ոսկրեսենսկու ու բարձր գնահատականին։ Ըստ նրա եղբոր Էմիլ Գրիգորյանի հիշողությունների, Գարիկը նստեցնում էր մորս Արուսիա Գասպարյանին, որն ի դեպ ծննդով Ղարսից էր, և ստիպում էր նրան երգել հնագույն հայկական մեղեդիներ, և շատ հաճախ այդ մեղեդիները դառնում էին նրա ստեղծագործությունների հիմքը։ Այս պահին դուք լսում եք կոմպոզիտորի «Մայրը» ստեղծագործությունը, որը համերգային ծրագրի մաս էր կազմում։ Անդրադառնալով համերգին նշենք, որ կոնսերվատորիայի երգչախումբը ճանաչված է ոչ միայն Երևանում, այլև նրա սահմաններից դուրս եւ արտերկրում, որտեղ մասնակցում է ոչ միայն մրցույթների, այլև հանդես է գալիս համերգներով։ Հաղորդման ավարտին առաջարկում ենք լսել Կոմիտասյան խմբերքերի շարք կոնսերվատորիայի երգչախմբի կատարմամբ։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլունյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։